Moqina.net taqdim etadi. Mayli kuydir o'tlarga tashla. Sog'intirib ko'zlarim yoshlar. Odammasman gapimdan qaytsam. Faqat menga xiyonat qilma. Mayli yasha yonimda mag'rur. Ol mehrimdan halovat huzur. Xafa qilsang so'rab qo'y uzr. Faqat menga xiyonat qilma. Bilsam bari tamom bo'ladi. Bir teskari zamon bo'ladi. Menmas senga yomon bo'ladi. Jonim menga xiyonat qilma. Xayolda ham xiyonat qilma. Men ham sendan o'zga demayman. Nima bo'lsam senlar bo'layman. Men ham sendan o'zga demayman. Nima bo'lsam senlar bo'layman. Qolgan hammasiga chidayman. Faqat menga xiyonat qilma. Ne istasang men yoningdaman. Bir umrlik hayotingdaman. Shunday ekan xayolingda ham jonim menga xiyonat qilma. Shunday ekan xayolingda ham jonim menga xiyonat qilma. Bilsam bari tamom bo'ladi. Bir teskari zamon bo'ladi. Menmas senga yomon bo'ladi. Jonim menga xiyonat qilma. Xayolda ham xiyonat qilma. Moqina.net.